मैं ये अपराबुद्धि मनो बुद्धि अहंकार इतिम में प्रदर्शित अपरा ये विधि में पराम तो पराम जीव होता जीव जो हूँ ये मैं होने से हूँ है। अगर निर्ममो निरहंकार हो जाए अहंकार है तो हूँ नहीं है ही रहेगा है चीज है उसको हूँ कहते हैं तो है वो व्यापक परिपूर्ण सब्जी है उस हूं कोई है कह देते हैं हूं है कोई हूं कहे हूं मैं होने से हूं हो जाता है ये तो है ये है ये परमात्मा का स्वरूप है सब जगह परिपूर्ण है, मैं हूं तू है यह है वह है मैं हूँ तू है यह है वह है तीन है यह है वह है यह है वह है तू है ये है मैं होने से हूँ हुआ मैं नहीं तो मैं भी है ही हुआ तो है परमात्मा का स्वरूप है सब जगह है वो परमात्मा स्वरूप उसे साथ मैं तो यह वह लग जाता है तो ये प्रकृति हो जाती है ये प्रकृति में लगने से जन्म मरण होते हैं अगर प्रकृति उसके साथ न लगे तो है ही रहेगा है में कोई बिगार है ही नहीं निर्ममो निरहंकार से शांति मती हो सती निर्ममो निरहंकार होता वो शांति को प्राप्त हो जाता है तो निर्ममो निरहंकार होना है मैं और ममता मैं और मेरा मैं और मेरा ये माया है मैं रूमोर तोड़ तेरी माया जय मसल ये जीव ने गाया मैं मेरा ये माया मैं मेरा स्वर्ग है रहेगा है और तेरा है परमात्मा और सब परमात्मा का मैं नहीं मेरा नहीं तू है तेरा है सब भगवान का है अभी अभी अभी इसी क्षण ही मैं हूं की जगह मैं है छोड़ दिया है हूं छोड़ दिया है रहा है वो है और है का सब है परमात्मा है और सब का है अपने में सब में परमात्मा है वो है रूप से परिपूर्ण है एकदम सीधी सरल सत्य शुभ बात है है परमात्मा है मैं होने से हूँ हुआ हूँ तो मैं से है अलग नहीं अलग नहीं ये भी है मैं हूँ कह दो चाहे मैं है कह दो मैं करिए तू है यह है वह है और मैं भी है ही है मैं होने से हूँ हो जाता है मैं हूँ है सब जगह परमात्मा है कोई कहता है हूं है परमात्मा कैसे परमात्मा ही है ये कोई कहते पागल है तो कैसे हो पागल तो ये है जो मैं हूं कोई मान लिया मैं मान लिया हूं को छोड़ दिया ये है पागल पर मैं को छोड़ कर हूं कर दे तो है रहेगा है तो है ही है परमात्मा का स्वरूप है वो मन है परमात्मा स्वरूप है सबके भीतर परमात्मा है अपने में ही परमात्मा है परमात्मा ही परमात्मा है मैं और मेरा ये माया मैं और माया छोड़ी तो है ही रहेगा मैं है अभिन्न भाव से और मेरा ये भिन्न भाव से मैं है मैं मेरा है मेरी ये भिन्न भाव हुआ और मैं हुआ अभिन्न भाव से, उस मैं को अभिन्न भाव से संसार माना तो मैं हूँ और ये मेरा है, ये भिन्न भाव से भिन्न भाव है, भेदभाव से भिन्न भाव से संबंध होगा, ये संबंध को छोड़ा है ही रहेगा। मैं और मेरा छोड़ देने से, माया छोड़ देने से परमात्मा या हूँ है, परमात्मा है। बड़ी नजीक नरी बिगुसूम सरल बात है, परमात्मा है, इसको मालक है, एकदम है। मैं हूँ मैं बन छुड़ा, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार हुआ है, हुआ निरहंकार हुआ, अहंकार नहीं हुआ तो है ही रहा। निर्ममो निरहंकार स शांति मदी गति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति हुई है, वो ब्रह्म हुआ। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ने नाम प्राप्त मोहित, इसको प्राप्त और मोहित नहीं होता। स्थित्व से अब अंतकाल है, निर्माण स्थिति अंतकाल में भी हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, पहले हो जाए तो ध्यान हो जाए। अभी इतनी बात है, इसको हूं को छोड़ है, हूं तो जीव और है परमात्मा हुआ, और परमात्मा ही हूं कह देता है, मैं हूं, मैं लगा दे साथ में तो हूं हो जाता है, मैं लगा दे तो है रहता है, है परमात्मा है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तो मिला है बिछड़ जाएगा, जो मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज मेरा स्वरूप नहीं होती। धन मिला चला गया, मकान मिला चला गया, ऐसे शरीर मिला और चला गया, ये मिलता है बिछड़ता है, ये एक क्षण भी साथ नहीं रहता, शरीर एक क्षण भी साथ नहीं रहता, हसी हरदम मिटता है, हरदम निरंतर मिटता ही है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता रहता है, सुबह देखो, शाम को देखो, रात भी देखो, दिन देखो, चलता ही रहता है। ऐसे जितना ये संसार है सब मिटे में जा रहा है, प्रवाह में मिटे में जा रहा है, मिटने में, ये हमारे साथ है नहीं, हूँ है, ये है, ये रहेगा, और मैं मेरा मेरा मैं मेरा जा रहा है। इतनी शुभ बात है ये, इसको स्वीकार कर ले और आप मान ले कि ठीक है परमात्मा है, तू है, यह है, वह है, ईट है, पत्थर है, दूना है, सब ऐसा है, पीड़ा है, कर्म है, लकड़ी है, विवृत है, बहुत है, पशु है, पशु पक्षी है, जल है, जल है, थल है, दिवचल है, वह है, वे सब जल जल थल जिससे है गुण का जाए, वो है का है, परमात्मा है, परमात्मा का सब कुछ है। मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, मैं और मेरा छोड़ देना, निर्ममो निरहंकार, बहुत सीधी सरल बात है। ज्यादा अभ्यास होने से मेरा है मैं हूं ऐसा, मैं और मेरा ज्यादा पकड़ा है, मैं और मेरा नहीं पकड़े, है उसका है, तू है, तेरा है, वो है, उसका है, यह है, इसका है, मैं हूं, उसका है, चार हुए, तू है, तेरा है, हुआ है, उसका है, यह है, इसका है, मैं हूं, मेरा है, आठ हुए। ये मैं मेरा छोड़ दिया, तू तेरे छोड़ दिया, मैं मेरा छोड़ दिया, मेरा एक है रह गया, है मैं स्थिति होगी, है परमात्मा में स्थिति होगी, तब तो ज्ञान है असली। अब दिन भर में आप इसको है कोई रखो, दिन भर है मैं इसे है मुख हो जाएगा, हूं जाएगा, हूं मैं हूं जाएगा, है और उसका है परमात्मा है परमात्मा का स्वरूप है, न मैं हूँ न मेरा है, तू है तेरा है मैं है, उसका है उसका है इसका है, यह है इसका है, वो है उसका है, तू है तेरा है, मैं हूँ मेरा है, ये है ही नहीं, है का है, एक परमात्मा है और सब उस परमात्मा का है, इस बात को पकड़ ले, एक परमात्मा है परमात्मा का, सब कुछ संसार परमात्मा का, परमात्मा परमात्मा का है, न मैं हूं न मेरा है, न तू है न तेरा है, न यह है न उसका है, न वह है न उसका है, न यह है न यह है इसका है, न वह है न उसका है, न तू है न तेरा है, न मैं है न मेरा है, ये आठवीं चीज होती है, तू है तेरा है, सीधी सरल बात है, सरल सीधी एकदम शांत है, मैं और मोर तोड़ते ही माया, मैं और मेरा तू और तेरा ये माया है, ये माया है और है ये माया रहित परमात्मा है, बड़ी सीधी सरल बात है, एक परमात्मा है सब परमात्मा का है, मैं नहीं है मेरा नहीं है, तू है तेरा है, तू करे व्यक्ति नहीं तू करे परमात्मा, परमात्मा है परमात्मा सब संसार है, सीधी दृढ़ता से इसको मान ले स्वीकार कर कि परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा का है, न मैं हूं न तू है न यह है न वह है, ये नहीं है, निरता से मालिक है, इतनी बात है, लंबी छोड़ी बात नहीं, इतनी बात है, केवल इसको मान ले स्वीकार कर ले कि परमात्मा है सब कुछ परमात्मा है, न मैं हूं न मेरा है, केवल परमात्मा है परमात्मा का सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा का है, मैं और मेरा कहीं कहीं मर गया, मैं और मेरा कर गए, परमात्मा परमात्मा का है, ये रहा, ये हरदम रहा, परमात्मा है सब कुछ परमात्मा का है, मैं तू यह वह सब परमात्मा का है, यह वह तू और मैं ये सब परमात्मा, परमात्मा परमात्मा का है, मोर मैं और मोर तोड़ते हैं माया, ये माया है, मैं वो शुद्ध एक परमात्मा है, परमात्मा का सब कुछ परमात्मा का है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थना निंदा प्राप्ति में थी, ये ब्राह्मी स्थिति इसको प्राप्त हो गए आदि मोहित नहीं होता, सत्वा श्याम अंधकार है भी अंधकार में भी सत्य हो जाए तो ब्रह्म निर्माण में स्थिति निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, पहले हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, अभी ये बात हो जाए भगवान है सब भगवान, भगवान है भगवान का सब कुछ है, मैं मेरा नहीं है, इतनी बात चार बात है, भगवान है भगवान का है, न मैं हूं न मेरा है, भगवान है भगवान का है, मैं हूं मेरा नहीं है, मैं और मेरा माया और भगवान है भगवान का, ये माया रहित बड़ी सीधी सरल बात स्वीकार कर ले, सब परमात्मा का सब संसार बात परमात्मा है परमात्मा का, मैं और मेरा आकर ये फंस गया, मैं और मेरा ये फंसावट है, ये माया है, ये बंधन है, और मैं और मेरा छूटा बंधन गया, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, मेरा नहीं और मैं नहीं, निर्ममो निरहंकार से शांति बनी होती, इस अपना में स्थिति कितनी श्रेष्ठ बात, कितनी सुगम है, कितनी सरल, परमात्मा है परमात्मा का है सब कुछ, मेरा और तेरा कर गए, मैं और तू यू कर गए, दर्द है वो बहुत दुख पा रहे, मैं मेरा तू और तेरा है दुख पा रहे, तू तू कर परमात्मा कर परमात्मा परमात्मा कुछ ठीक है, तू व्यक्ति तेरा ये नहीं, ये तो मैं मेरे एक तरह ही है, व्यक्ति नहीं, परमात्मा है, परमात्मा का सब संसार है, न मैं है न मेरा है, एकदम परमात्मा की प्राप्ति सीधी सरल। इसमें शंका हो तो बोलो, इसमें संदेह हो तो बोलो, परमात्मा है परमात्मा सब है, मैं मेरा नहीं, मैं मेरा नहीं है, परमात्मा परमात्मा का है, मैं और मेरा यही माया है, इसमें छोड़ दिया, सब परमात्मा है परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का, सब परमात्मा, मैं और मेरा नहीं, एकदम आनंद आनंद है, ये मुक्ति है, ये कल्याण है, ये उद्धार है, ये ज्ञान है, ये मोक्ष है, मैं मेरा छोड़ा बस गया, अरे मैं मेरा छूटेगा ही, अभी जिसको मैं कहते हैं ये मैं सही नहीं रहेगा, अभी जो धन को मेरा कहते ये नहीं रहेगा, ये है नहीं अपना, मिटता है वही जो नहीं होता है, और जो है होता वो मिटता नहीं, परमात्मा है परमात्मा का है ये मिटेगा नहीं, मैं और मेरा मिट जाएगा। इस जन्म से पहले भी कहीं मैं था और मेरा था, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरे रुपये थे, वे नहीं है आज, अभी जो मैं मेरा ये भी नहीं रहेगा, तुमसे रही तो जरा तू और तेरा मौज हो जाएगी, मैं और मेरा छोड़ा, तू और तेरा रहा, आनंद हो गया, एकदम आनंद आनंद आनंद, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, सशांति मदी गच्छति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ निर्नाम प्राप्ति मुह्यति, स्थित्वा श्याम अंत काले भी निर्वाण गच्छति। निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ निर्नाम प्राप्ति मोहयति, इसको प्राप्त कर मोहित नहीं होता फिर, अरे मैं और मेरा यही बंधन, मैं और मोर तोर कहीं माया, जीव बस की जीव निकाया, मैं थी भवंत नरमे दक्षरण से भेद ब्रह्म त्रक्षरण भूति स्थिति, मेरा न मेरा वर्ष, मेरा बंद गए न मेरा छूट गया, दो अक्षर मेरा बंद गया, तीन अक्षर बंद गया, न मेरा छूट गया, मेरा न मेरा, मैं मेरा नहीं है, परमात्मा है परमात्मा का संसार, सब परमात्मा बात है। एक सेठ की बात कही ना, सेठ ये भगवान मन मकान किसका, भगवान का, गाय भैंस किसकी, भगवान की, घोड़ा बगी मोटर भगवान की, मकान किसा भगवान का, ऊपर मंदिर है भगवान का, ये सामग्री भगवान की, भगवान ए मेरे, ये मेरे भगवान मेरे, और सब भगवान, अब मेरी पर मेरी का जहर नहीं रहेगा, बीच में भगवान आ गए, मेरी नहीं भगवान की है, भगवान मेरे हैं, तो भगवान की मेरे ना, भगवान की बात भी मेरी हुई, पर बीच में भगवान रहे, अब जल्दी से रहेगा, सब भगवान की है, अपनी नहीं भगवान की, घाटा लगा तो भगवान ही लगा, नफा हुआ तो भगवान हुआ, कुछ जी गया तो भगवान की, मर गया तो भगवान की, हमारी क्या मतलब, अपने क्या मतलब है, आफत मरी सोरी इन घर से छूट दी, मैं गरीब हो गई, इन गरीब आफत मिट जाती है, बेटार पोतार पर पोतार हो गया, याद ही को नहीं, ऐसे मैं और मेरा छोड़ दिया, बस नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 13 फरवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।